Roskilde Festival. Är det Roskilde Festivalen? Det är Roskilde Festival. Ja, jättebra. Hasse Pihl heter jag. Hör du? Jag letar efter en kille som heter Micke från Upplands Väsby. En polare till mig. Han är nere för 8 året i rad och svinar nu. Han brukar stå och hänga framför stora scenen. Ljushårig kille, långt hår, nitbälte. Men det är ju lite svårt när det är 70 000 människor att få tag i han. Jag vill bara att du ska hälsa liksom att jag, Vello och Pinnen Ramberg kommer ner. Ja, okej. Okay. En dag senare. Om vi får tag i han så ska vi fortälla honom det. Ja, tack så bra. Ja, okej. Okay. Hej. Hej.